tu program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, 12 maja, minęła siódma. Pora więc na serwis trójki. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Wiceminister Sprawiedliwości na czele komisji weryfikacyjnej dotyczącej reprywatyzacji w Warszawie. W sprawie śmierci Magdaleny Żuk policja przesłuchała w Polsce kilkudziesięciu świadków, zabezpieczyła monitoring z lotniska. Donald Trump prosił szefa FBI o lojalność. Otrzymał szczerość, pisze New York Times. Skutkiem dymisja. Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki, powołany przez premier na szefa komisji weryfikacyjnej do wyjaśnienia afery reprywatyzacyjnej w Warszawie. PiS podał nazwiska czterech swoich przedstawicieli w komisji. Są to komornik Łukasz Kondratko, prawnik Sebastian Kaleta oraz posłowie Jan Mosiński i Marcin Chorała, mówi wiceminister Jaki. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość wyznaczył wagę ciężką do walki o sprawiedliwość w Polsce. I jesteśmy przekonani, że właśnie w takim gronie, zdeterminowani, będziemy walczyli o to, aby podnieść państwo polskie z kolan, które zostało pobite przez mafię reprywatyzacyjną w Warszawie. Ośmiu członków komisji ma powołać Sejm. Marcin Kierwiński z PO mówi, że jego partia wystawi kompetentną osobę. Będzie potrafiła pokazać, jak bardzo politycznym tworem jest ten sąd ludowy nazywany komisją weryfikacyjną i jak bardzo służyć ma on promocji PiS-u i okładaniu opozycji, a jak mało ma służyć rozwiązywaniu realnych problemów warszawiaków. Ta komisja nie będzie zajmować się niczym innym, jak tylko i wyłącznie byciem pałką dla opozycji. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 7 osób w związku z nielegalną reprywatyzacją w Warszawie. Wśród nich jest 3 adwokatów. W sprawie toczy się ponad 150 śledztw, mówi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Jeden bardzo znany adwokat w związku właśnie z procesem przejmowania, wyłudzania, oszustw nieruchomości. Szacowane są straty w tym konkretnym przypadku na co najmniej 50 milionów złotych. Sprawa jest oczywiście rozwojowa. Zarzuty ma przedstawić zatrzymanym prokuratura z Wrocławia. Sejm przyjął wszystkie 6 poprawek Senatu do ustawy o ochronie przyrody. Przepisy przygotowane przez PiS dotyczą możliwości wycinki drzew na prywatnych gruntach. Od początku roku takich wycinek nie trzeba było zgłaszać do urzędów gminy. Przyjęte poprawki przywracają konieczność zgłaszania chęci wycinki drzew, jeżeli obwód pnia blisko gruntu przekracza określone w ustawie wymiary. Minister środowiska w ciągu miesiąca będzie musiał też określić gatunki drzew, których wycinać nie będzie można, oraz sporządzić taryfikator kar za wycinkę bez zezwolenia, precyzuje poseł PiS Wojciech Skurkiewicz. Łatwiejsze jest weryfikowanie, jeżeli pozostaje pozostałość tego drzewa i mierzenie na wysokości 5 cm. Przyjęciem poprawek głosowała także większość opozycji. Posłanka PO Gabriela Lenartowicz stwierdziła jednak, że ustawa w ogólnym kształcie może nie zakończyć nadmiernych wycinek. Ten projekt tego celu nie wypełnia. Część tych poprawek jest właśnie próbą poprawienia tego rozwiązania. Michał Fedusio, Polskie Radio. W sprawie Magdaleny Żuk policja przesłuchała w Polsce kilkudziesięciu świadków i zabezpieczyła monitoring z lotniska. Według wstępnych ustaleń 27-latka zmarła po 5 dniach pobytu w Egipcie. Prokuratura nie odrzuciła hipotez o doprowadzeniu do śmierci przez inne osoby, mówi komendant główny policji Jarosław Szymczyk. Zakładamy kilka wersji wydarzeń. Żadnej z nich na ten moment nie wykluczamy, żadnej również nie traktujemy jako wiodącej. Natomiast większość z tych wersji zakłada dokonanie przestępstwa na szkodę pani Magdaleny, ale również nie wykluczamy takiej sytuacji, w której nie było udziału osób trzecich. Policja prosi o kontakt osoby, które mogą coś wiedzieć na temat tej sprawy. Zabezpieczyliśmy monitoring z portu lotniczego w podkatowickich Pyrzowicach, skąd pani Magdalena wyruszała do Egiptu. Mamy już ustaloną listę pasażerów samolotu. Ustalamy osoby, które przebywały w tym samym hotelu. Śledczy ustalili, że dziewczyna do Egiptu wyjechała sama. W wideorozmowie ze swoim chłopakiem prosiła go o pomoc w powrocie do kraju. Mężczyzna wysłał kolegę, który na miejscu dowiedział się, że kobieta zmarła po upadku ze szpitalnego okna. Na koniec jeszcze Stany Zjednoczone. Prezydent Donald Trump przyznał, że jednym z powodów odwołania szefa FBI Jamesa Comeya było śledztwo w sprawie rzekomych kontaktów jego kampanii z Rosją. Tymczasem dziennik New York Times donosi, że Trump żądał od Comeya lojalności, której nie otrzymał. Powołując się na współpracowników Jamesa Comeya, New York Times napisał, że tydzień po objęciu urzędu Donald Trump wezwał do Białego Domu szefa FBI. Podczas kolacji miał zażądać od niego deklaracji lojalności. Comey odmówił i obiecał jedynie szczerość. Według gazety doprowadziło to ostatecznie do jego dymisji. Rzeczniczka Białego Domu Sarah Huckabee Sanders zaprzeczyła, że Donald Trump sformułował takie żądanie. Powiedziała, że prezydent Stanów Zjednoczonych żądał lojalności wobec wymiaru sprawiedliwości. Sam Donald Trump w wywiadzie dla telewizji NBC powiedział, że to James Comey poprosił o spotkanie, bo chciał zachować stanowisko. Dodał, że już już dawno chciał zdymisjonować szefa FBI. Kiedy podjąłem decyzję w tej sprawie, powiedziałem do siebie, że ta historia o związkach Trumpa z Rosją jest zmyślona. To wymówka demokratów z powodu przegranych wyborów, powiedział prezydent USA i wyraził przekonanie, że rosyjskie śledztwo powinno było być zamknięte już dawno temu. W tym samym wywiadzie Donald Trump nazwał Jamesa Comeya efekciarzem, który doprowadził do chaosu wewnątrz FBI. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry, panie Wojtku. Sport? Będzie. Proszę. Miało nie być emocji, a były i to spore. W obydwu rewanżach w półfinałach w piłkarskiej Lidze Europy. Przed tygodniem Ajax wygrał z Lyonem w Amsterdamie aż 4-1. We Francji w pewnym momencie zrobiło się już 3-1 dla gospodarzy. Asystę przy trzecim golu zanotował Maciej Rybus, ale Olimpikowi nie starczyło czasu na doprowadzenie do dogrywki. W Manchesterze tymczasem United zremisowali 1-1 z Celtą Vigo i gościom zabrakło tylko jednej bramki do awansu, a w samej końcówce byli jej naprawdę blisko. W ostatniej minucie meczu Hiszpanie mieli świetną okazję do zdobycia drugiej bramki, jednak jej nie wykorzystali. Celta wybacza gol, który wspiałby zespół do finału, tytułuje Faro, lokalny dziennik z Vigo. Na brak skuteczności zawodników w ostatniej minucie spotkania narzeka też sportowa marka. Do spełnienia marzeń zabrakło 5 minut meczu, czytamy w marce. Komentator Asa przypomina, że przed 5 sezonami Celta była w drugiej lidze, a teraz drużyna remisuje na Old Trafford z Manchesterem United. To jest porażka, ale porażka z uśmiechem, zapewnia. Barcelońskie Mundo Deportivo gratuluje drużynie Beriso gry i podkreśla, że w piłce najważniejsza jest chęć do rywalizacji. Teoretycznie mrówka mierzyła się ze słoniem. Okazało się jednak, że mrówka wcale nie jest mała, a słoń nie za wielki. Podsumowuje spotkanie Mundo Deportivo. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Po piłce koszykówka i emocjonująca rywalizacja Energii Czarnych Słupsk z Anwilem Włocławek. Po wygranej Czarnych 83-76 w pojedynku do 3 wygranych zrobił się remis 2-2 i o tym, kto zagra w półfinale, zdecyduje 5. mecz, tym razem we Włocławku, o czym mówi Kamil Łączyński z Anwilu. To będzie taka gratka dla kibiców, żeby świętować te play-offy, 5. mecz, wiadomo, że będzie to wszystko nerwowe. Wiadomo, presja jest większa teraz na nas, ale z tą presją musimy sobie jakoś poradzić. Presja to chleb powszedni sportowców, w kolarzy w Giro d'Italia również. Na mecie 6. etapu jako pierwszy finiszował Sylvain Dillier. Liderem wyścigu pozostaje Bob Jungels z Luksemburga. Najlepszy z Polaków Tomasz Marczyński zajmuje pozycję 36. W hokejowych mistrzostwach świata elity wygrywali faworyci. Rosjanie z Duńczykami, Szwedzi z Łotyszami i Czesi z Norwegami. Po 4 kolejkach liderami grupy A są Rosjanie, w B Kanadyjczycy. To jeszcze o kolejnej w topie, jak mówią młodzi ludzie lidera światowego rankingu tenisistów. Andy Murray znów szybko pożegnał się z turniejem ATP, tym razem w Madrycie w 1/8 finału do skóry. W 2 setach dobrał mu się Chorwat Borna Czorić i słyszymy się za godzinę. Słońce zeszło o 4:46, zajdzie o 20:19, co oznacza, że dzień jest dłuższy od najkrótszego o blisko 8 godzin, a konkretnie 7 godzin 50 minut. Południowa połowa kraju, chmury i przejaśnienia, okresami opady deszczu, zwłaszcza na południowym zachodzie, a również możliwe w drugiej części dnia burze. Temperatura maksymalna w ciągu dnia: Gdańsk, Białystok i Kielce 15, Olsztyn, Lublin, Rzeszów i Zakopane 16, z kolei w Koszalinie, Bydgoszczy, Łodzi, Warszawie, Katowicach i Krakowie 18 stopni, w Poznaniu 19, w Szczecinie i Wrocławiu 20. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 20. Festiwal Folkowy Polskiego Radia, nowa tradycja. Polski folk, muzyka źródeł, Rafał Rogiński, Genovefa Falenarci. Gwiazda Fado Karla Piresz i perscy mistrzowie Trio Czemilani. Od 12 do 14 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisje na antenie dwójki i na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Partnerem festiwalu jest Narodowy Instytut Audiowizualny. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czy pamiętasz tę chwilę? Ten moment, kiedy świat staje się nagle tak piękny, że aż mrużysz oczy. Nie chcesz przeżyć tego jeszcze raz? Uśmiechasz się. Możesz mieć pewność, że emocje, które na ciebie czekają, będą naprawdę wyjątkowe.

dziękuję Państwu bardzo za korespondencję, a szczególnie panu Zbyszkowi z Bielska-Białej, który, jak pisze, jadąc do pracy o 7 rano, zobaczył na niebie piękną tęczę i specjalnie dla mnie zjechał na pobocze i zrobił fotografię, którą przesłał jako żywą na zdjęciu tęcza z Bielska-Białej. Bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim Państwu za udział, za korespondencję i telefony. A teraz proponuję, abyśmy posłuchali tego, co przygotowała Iza Woźniak. Taki niby drobiazg. Dla kobiet rzecz naturalna, a dla mężczyzn, jak to widzą, zwykle chyba widok przyjemny. Chodzi konkretnie o paznokcie. Mam pomalowane paznokcie. Lepiej się pracuje? Jaki jest związek między paznokciami a pracą? A ty? Też masz pomalowane, jak ci się pracuje? Dobrze mi się pracuje. Uwielbiam pomalowane paznokcie. Myślę, że to nie jest kwestia, czy lepiej się pracuje, tylko to jest kwestia tego, że lepiej człowiek się czuje. I wtedy może lepiej pracuje. I wtedy dokładnie lepiej pracuje. Tak patrzę na takie swoje dłonie, które są zadbane i od razu wyglądają młodziej i jak one tak się przesuwają po klawiaturze, to myślę, że od razu się robi lepiej. Rozmowa telefoniczna dwóch pracownic ZUS-u. Nagranie udostępnione w sieci. Tak. Ja się przeniosę z tymi umowami do ciebie, jak Marta posprawdza swoje umowy, no. Ale ty musisz teraz do mnie przyjść i musimy zrobić paznokcie sobie, bo ja nie będę pracowała z takimi paznokciami. Ja przyjdę na papierosa, ale paznokcie będę robiła, bo ja wtedy będę czekała, aż mi wyschnie. Strasznie długo. Jezu, nie mam gościa roboty. Kto czas tego potrzeba? Ja wiem, ja też mam bardzo dużo roboty, więc albo zrobimy porządek z tymi pazurami i będziemy wtedy szybciej pracowały, bo milej się patrzy na ręce, albo... No to idę. No. Czy się lepiej pracuje? Nie maluję. I bardzo dobrze mi się pracuje, nie mam z niczym problemu. W przeciwieństwie do mojej siostry, która zawsze znajduje jakąś wymówkę, że ma pomalowane paznokcie. A nie ma takiego powiązania, że jak patrzymy na zadbane paznokcie, robi nam się mile i mamy lepsze samopoczucie? Tak jest, to wygląda po prostu estetycznie i się lepiej w tym czujemy, na pewno. No to może i lepiej pracujemy? Możliwe! Pomalowanymi paznokciami wszystko robi się lepiej. Aleksandra Trun z pisma Akademia Paznokcia. No dużo łatwiej i przyjemniej wstaje się co rano z pomalowanymi paznokciami. Kiedy mamy handrę, możemy popatrzeć na swoje piękne, kolorowe paznokcie i jest nam łatwiej. I na pewno dużo fajniej z pomalowanymi paznokciami rozmawiać się z koleżankami, gdyż one wtedy z zazdrością oczywiście patrzą na nasze piękne paznokcie i też takie chcą. A w pracy w czym pomagają? Fajne, kolorowe paznokcie pomagają na przykład, jeżeli pracujemy w przedszkolu z maluchami. Super można wtedy uwagę dziecka skupić na przykład na paznokciach. O, troszkę tak więcej, że tak powiem, go nabrać. Aha, bo to się musi rozprowadzić. Tak, dokładnie. Małgorzata Panasiak z salonu Kobiety i Kolory. Najbardziej takie dostosowane jakby do warunków pracy to są kolory nude. Kolory ciepłe, stonowane, beże, jasne róże. Takie, które są przyjazne, łagodne dla oka. Na przykład mówi się o zielonym kolorze, że to jest kolor uspokajający. Zielony kolor na paznokciach jest dosyć widoczny i raczej przyciąga uwagę i naszą również może przyciągnąć uwagę. Widziałam na przykład paznokcie w panterkę, że można sobie zrobić. Można sobie różne wzorki też zrobić. To też wszystko zależy oczywiście, jaką mamy pracę, bo jeżeli wykonujemy takie prace artystyczne, gdzie trzeba pobudzić tą kreatywność, to wtedy faktycznie odrobinę koloru, bądź też trochę wzoru czasami wręcz pobudza nas do działania. Natomiast jeżeli pracujemy w banku, no po pierwsze raczej nie są takie paznokcie mile widziane, ale myślę, że w takich wypadkach mocno ozdobione paznokcie, mocno wzorzyste paznokcie, gdzieś tam też odwracałyby uwagę od bardzo ważnych spraw, które no na przykład właśnie w tym banku trzeba załatwić, więc może do pewnych zawodów nie polecałabym. Brokaty, jakieś takie cekiny, mają takie energetyczne kolory, ale w pracy się sprawdzają? Są dopuszczalne. Wybieramy zdobienia na przykład na jednym paznokciu, serdecznym. Czyli jak ktoś pisze na komputerze, to widać ten paznokcie. Nie widać, jest to taki fajny charakter. Czy przychodzą panie i mówią, że potrzebują taki kolor, który będzie nadawał się do pracy? Tak, wracamy też do fręcza. Fręcz, czyli biała końcówka, wolny brzeg, to jest biała końcówka i neutralny kolor na całej płytce. Jasno-różowy albo beżowy. Czy to jest miłe dla oka, niedrażniące? Tak, bardzo subtelne. Eleganckie. Sprawa paznokci i malowania to okazuje się być bardzo obszerna dziedzina wiedzy, natomiast jednak raczej dotyczy pani. Czytałem gdzieś w plotkarskiej jakiejś notatce, bez nazwisk, żeby nikomu nie robić przykrości, że pewien celebryta, nie malujący paznokci, ale za to chodzący na siłownię, nie był zadowolony, że inny celebryta płci męskiej ma paznokcie pomalowane. I zdaje się, że nawet miał intencję dać mu w dziób. Nie wiem dokładnie, jak to się skończyło, ale panów namawiam do pewnej ostrożności w kwestii malowania paznokci.

14 milionów dolarów. Tyle na walkę z tak zwanym fake newsem, czyli fałszywą informacją w sieci, chcą przeznaczyć giganci branży internetowej. Google, Facebook, Mozilla czy Wikipedia uruchamiają narzędzia, które mają takie informacje albo wychwytywać, albo je weryfikować. W Polsce często pojawiają się fałszywe informacje dotyczące obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju, polskich żołnierzy w Zagłębiu Donieckim czy stosunków międzynarodowych w Trójkącie Warszawa-Kijów-Moskwa. Tyle w skrócie. Pełny serwis o 8. Teraz w Trójce czas na ekonomię. Na audycję zaprasza sponsor. Producent Renault Megane Grand Coupé. Samochodu klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Po przyspieszeniu inflacji na początku roku można powiedzieć, że jej szczyt mamy za sobą. Tak przynajmniej uważa główny ekonomista Banku Millennium Grzegorz Maliszewski. Według tak zwanego szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego ceny towarów i usług w kwietniu wzrosły o 2% w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego, czyli tak samo jak w marcu. Pełne dane GUS na ten temat poznamy dziś o 14:00. Grzegorz Maliszewski dodaje, że ustabilizowaniu inflacji sprzyjały spadki cen paliw. Biorąc pod uwagę ograniczony potencjał do zwyżek cen ropy naftowej na rynkach międzynarodowych, wydaje mi się, że czynnik ten nie powinien oddziaływać w kierunku wyższej inflacji, czego obawialiśmy się jeszcze kilka miesięcy temu. O ile pod koniec roku można się spodziewać wyhamowania inflacji konsumenckiej, to może przyspieszyć inflacja tak zwana bazowa. Czyli ta inflacja, która nie uwzględnia najbardziej zmiennych elementów w postaci cen żywności i cen paliw. Biorąc pod uwagę dobre perspektywy polskiej gospodarki i rosnącą konsumpcję prywatną, inflacja bazowa powinna stopniowo przyspieszać, aczkolwiek ciągle ona będzie utrzymywała się na relatywnie niskim poziomie, poziomie niższym od celu banku centralnego, czyli 2,5%. Według wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego w kwietniu inflacja w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 0,3%. Agencja ratingowa Moody's ma dziś przedstawić ocenę wiarygodności kredytowej Polski. Będzie to czwarta ratingowa ocena naszego kraju w tym roku. Poprzednie trzy, w tym jedna autorstwa właśnie Moody's, pozostawiły rating Polski na niezmienionym poziomie. Wcześniej agencje obniżały albo ocenę wiarygodności, albo ocenę cząstkową, tak zwaną perspektywę. Potem jednak trend się ustabilizował, a w marcu Moody's podwyższył nawet prognozę wzrostu gospodarczego w Polsce na ten rok do 3,2%. Oceny ratingowe to sygnał dla inwestorów międzynarodowych odnośnie tego, co dzieje się w gospodarce. Rating może kształtować także kursy walut, wpływać na wskaźniki giełdowe czy koszty obsługi zadłużenia danego kraju. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To przyjrzyjmy się tym kursom walut. Teraz frank szwajcarski kosztuje 3,85 zł, euro 4,22 zł, dolar 3,88 zł, funt brytyjski równiutko, tak jak wczoraj po południu, 5 zł. Na audycję zaprosił sponsor, producent Renault Megane Grand Coupé, samochodu klasy biznes. Pogoda taka, że słońca będzie więcej w północnej połowie kraju, a na południu więcej chmur, możliwe opady, a także możliwe burze. Jeśli chodzi o temperaturę, to najniższa w ciągu dnia 14 w Suwałkach, a najwyższa w Szczecinie i Wrocławiu 20. W Europie podobnie, Bruksela 20, Paryż 21, Berlin 22, tylko Rzym się wybija, bo tam 28. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Baczność! Ceny spadnij! W maju ma być taniej! Wykonać! Tak jest! Maj taniej! Maj taniej w sklepach Euro. 43 cale. LED TV Philips za 1299. Smartfon Lenovo T2 Dual SIM LTE za 399. Konsola PS4 z dyskiem 500 giga za 999. I do 50 rat bez żadnych kosztów. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Czwórka zdrowa, piątka okej, w szóstce mały ubytek do zrobienia. O, a tu na dziąśle ma pan aftę. To pana nie boli? Boli, ale nie wiem, co mogę z tym zrobić. Proszę kupić w aptece Dezaftan. Dezaftan to pomaga na afty? Dezaftan jest niezawodny przy wszelkich zmianach w jamie ustnej. Pomaga na afty, ale również na urazy wywołane przez aparaty ortodontyczne lub protezy, a także na pleśniawki u dzieci. Czyli nie będę musiał się męczyć. Dezaftan. Szybki sposób na afty i drobne urazy. Więcej na www.

Bardzo jest przyjemnie czytać listy od państwa, w których obiecują państwo wizytę u nas jutro, ponieważ mamy dzień otwarty i rówieśnik Trójki napisał długi list, w którym pisze, że spełni obietnicę, którą mi kiedyś dał i co ja w ogóle pamiętam, że spróbuje się dostać do naszego miejsca, w którym Darek Pieruch odbiera telefony i zaaranżować sytuację tak, że on zadzwoni do Trójki i sam odbierze i powie: Trójka słucha. No, ciekawe, czy mu się to uda. No ale dzień otwarty dopiero jutro, a dzisiaj mamy piątek i... Czarnoksiążnik. W studiu pojawił się jak zwykle po tym sygnale Mateusz Matyszkowicz. Dzień dobry. I co mamy? Co mamy? Mamy dzisiaj pewną refleksję. Otóż wiele o ludziach mówi to, co robią zaraz po tym, jak przyjadą do jakiegoś miasta. Nie wiem, co pan robi, kiedy wyjedzie do, nie wiem, Mombasy. Pierwsza rzecz po wylądowaniu samolotu. Najpierw się ucieszę, rozejrzę, ale pamiętam moje podróże niegdyś i to panu już zdradziłem wcześniej. Albo chciałem pójść do kina, albo do księgarni, bo byłem wielkim miłośnikiem książek, które w Polsce były trudno dostępne. I chyba kierując się jakąś intuicją, wybrałem książkę człowieka, który w takim razie powinien być panu bliski. Nazywa się Jorge Carrion, to jest taki poeta hiszpański. On podróżuje po całym świecie i pierwsze, co zrobi po wyjściu z lotniska, to udaje się do księgarni. I właśnie wydał takie zapiski ze swoich podróży. To się nazywa Księgarnie. Jest to przewodnik po księgarniach na całym świecie. W Paryżu, w Londynie, w Nowym Jorku, ale też w państwach afrykańskich, w Australii, w Azji. Gdziekolwiek jest, idzie do księgarni, obserwuje przestrzeń. I to, co chyba jest bardzo fajne w księgarniach, ja to bardzo lubię, patrzeć na innych, którzy szperają między książkami. Podglądać, ale co wybierają. Tak. Poza tym zawsze dla mnie było szokiem, że w przeciwieństwie do niegdysiejszych polskich księgarni, za granicą można było wyjąć książkę z półki, przeglądać, nawet czytać ją. Nikt człowieka nie wyganiał. Chodziło się tam i szperało. To była wielka frajda. Ileż o ludziach się można z tego dowiedzieć. O wiele więcej niż takiej prostej listy bestsellerów, prawda, drukowanej w gazetach. To jest bezduszne, a tutaj zobaczymy, jak... Tak. Piękna, młoda kobieta wyciąga wspaniały tomik poezji. Przystojny mężczyzna, najnowszy thriller. Ktoś inny, biografię polityka. Dowiadujemy się czegoś o sobie nawzajem, z czegoś takiego. I w tej książce Carriona towarzyszy też taka refleksja dosyć smutna, że to, co teraz postępuje, czyli pojawianie się książki elektronicznej, ale także przeniesienie się księgarni i całego procesu kupowania książek do internetu sprawia, że tracimy kontakt między sobą. Trochę jak my tutaj, kiedy ja wyjeżdżam i tylko wysyłam panu list, a nie mogę siedzieć naprzeciwko i jakoś panu popatrzeć w oczy. To dzisiaj ma pan wielkie szczęście, bo pan ma piękne oczy, prawie blisko ogląda. Chętnie bym kiedyś zobaczył pańskie piękne oczy w księgarni. Dziękuję bardzo, panie Mateuszu. Carrion, księgarnie, bardzo polecam. Właśnie. A ja trochę oszukałem, bo jeszcze w trakcie pana opowieści uświadomiłem sobie, że tak naprawdę ta księgarnia była na drugim miejscu. Ale najpierw musiałem pójść do sklepu z płytami. No ale to już takie skrzywienie zawodowe. Mateusz Matyszkowicz, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Crazy, bad poison on her lips. She tried to fool me when she. Ja na kanwie audycji z czarnoksiężnikiem chciałem tylko powiedzieć, że zapachniało mi sentymentem, ponieważ pamiętam wizytę w Londynie sprzed chyba ponad 25 lat, kiedy cały dzień rzeczywiście spędziłem w trzypiętrowej księgarni, chodząc od góry do dołu, siedząc i czytając książki, i nie w głowie mi nawet było wyjście na miasto, zwiedzanie, oglądanie Londynu, bo zafascynowała mnie właśnie księgarnia, gdzie można było robić dokładnie to, co pan Wojtek przed chwilą mówił. Siedzieć, czytać, przeglądać i mieć te wszystkie książki w rękach. Także bardzo dziękuję za przepiękne wspomnienie i sentyment. A my dziękujemy za telefon. Podejrzewam, że mógł pan, tak jak i ja, wpaść w sidła księgarni Foylesa w Londynie. Legendarne miejsce. Proszę państwa, list od właśnie, od pana Marka, który wraca z Paryża, prosi o grzałkę dla przyjaciela Shermana. Nie wiem, czy country wystarczająco grzeje, ale może pomoże wam w jakimś przyzwoitym nastroju tę drogę pokonywać. But the ones that need me got me. The ones that doubt me can't stop me. Even the ones who say forget, you can bet they ain't forgot me. Either wanna hit me or hold me. Those that hate me don't know me. And the ones that don't trust anybody, trust me. Yeah, the ones that like me, love me. Don't mind who's listening. I ask forgiveness before I ask permission. At least for me, you know what you're getting. You may not get a thing about me, but the ones that need me got me. The ones that doubt me can't stop me. Even the ones that say forget, you can bet they ain't forgot me. Either wanna hit me or hold me. Those that hate me don't know. And the ones that don't trust anybody, trust me. Yeah, the ones that like me, love me. Yeah, they love me. And I ain't perfect, I'm a simple man. I got a sinner's mind, but I can fold my hands. I ain't afraid to pray, and I do know who I am. Ones that need me got me. Ones that doubt me can't stop me. Even the ones that say forget me, bitch, your ass say ain't forgotten. Either wanna hit me or hold me. Those that hate me don't know me. And the ones that don't trust anybody, trust me. Yeah, the ones that like me, love me. Kończy się druga godzina porannego wydania audycji. Zapraszamy do trójki. Jeżeli ktoś z państwa tęskni do ósmej, to ona już tuż, tuż za progiem będzie pikało. Wtedy ustawimy sobie nasze piękne zegary.